राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अनुसार 9 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने इस जीव को मनुष्य शरीर दिया तो इसकी उन्नति के लिए, इसके कल्याण के लिए, इसके भले के लिए सामग्री भी सब दी है। एक बात कहता हूं, उस बात का दुरुपयोग न करें। इसके लिए गुरु और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं गुरु और ग्रंथ निरर्थक है, ये उल्टा अर्थ मत मानना। मानो भगवान ने इतनी विलक्षण कृपा की है जो सब सामग्री मनुष्य को दी है। जो गुरु से चीज मिलती है, जो ग्रंथों से चीज मिलती है, वो चीज इस खुद को दे रखी है भगवान ने। ग्रंथों से, संतों से, गुरुजनों से हमारे को बड़ी भारी सहायता मिलती है। इस वास्ते उनसे सहायता लेनी चाहिए। परंतु भगवान की कृपा की एक विशेष बात बताऊं कि जीव के कल्याण के लिए और लौकिक उन्नति के लिए उसको सामग्री दी है। शास्त्रों में आता है ये तो अभ्युदय निश्चेष सिद्धि सधर्म। जिस धर्म से लौकिक सिद्धि भी होती है, धन धान्य संपत्ति ये भी मिलती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसका नाम है धर्म। ये तो अभ्युदय निश्चेष सिद्धि। अभ्युदय मानो सांसारिक उन्नति और निश्चेष मानो कल्याण। मानो यहां भी आप खूब मौज से रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, धन धान्य आदि, अपना स्वास्थ्य, अपने रोटी कपड़ा मकान आदि की ठीक सुविधा सहित आप रह सकते हैं और परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं और अपना कल्याण भी कर सकते हैं। ऐसी सामग्री भगवान ने मनुष्य के साथ दे रखी है। इसमें केवल एक बात का ख्याल रखें, दुरुपयोग न करें। जो सामर्थ्य मिली है, जो आपको समझ मिली है, जो आपको सामग्री मिली है, जो आपको समय मिला है, ये चार बात याद कर लो। आपको हमारे को जो समय मिला है, जीवन का समय, और जितने अपने परिवार और वस्तुओं सहित जो सामग्री मिली है और अपने करने में जो सामर्थ्य मिली है और जो अपने को समझ मिली है, ये इतनी पूरी मिली है कि जिससे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति हम कर सकते हैं। उसके लिए एक बात बहुत विशेष ध्यान देने की है, अगर उसको ख्याल रखकर हम पालन करें तो हमारी सुगमता पूर्वक संसार यात्रा भी अच्छी हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाए। ऐसी विलक्षण बात है, वो एक बात की तरफ ख्याल रखो। बहुत बातें हैं, बातें तो सत्संग में सुनते ही हो, भागवत जैसे ग्रंथ हम आप सुनते ही हो, ऐसी ऐसी बातों कोई कोई पार नहीं है, ऐसी अपार बातें हैं, अनंत बातें हैं, पर उसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि जो वस्तु मिली है, जो समझ मिली है, जो सामग्री मिली है, जो समझ मिली है, जो समय मिला है, जो सामर्थ्य मिली है, इसका दुरुपयोग न करें, उल्टा न चलें। अपनी समझ से आपको शास्त्रों का ज्ञान न हो, पर्दों का ज्ञान न हो, कोई परवाह नहीं। जितना आपको हमारे को ज्ञान है वो आप हम उल्टा न चलें, ऊंधा न चलें। जैसे आप सब चाहते हैं कि मेरे को कोई धोखा न दे, तो आप किसी को धोखा न दें। आप समझते हैं कि मेरा कोई अपमान न करें, तो फिर आप किसी का अपमान न करें। आप हम जानते हैं कि हमारी कोई निंदा न करें, तो आप हम स्वयं किसी की भी निंदा न करें। कोई भी मेरे को बुरा न समझे, तो आपको ये चाहिए कि हम किसी को बुरा न समझे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन करके धारण कर लो। क्या कि अपने को जो प्रतिकूल मालूम देता हो, ऐसा दूसरों के साथ आचरण न करें। ये धर्म है। ये जो कर्मयोग कहा जाता है, योगास्त्रयों में आप तीन योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, कर्म जिसको कर्म योग कहते हैं, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो अपना कर्तव्य कर्म है उसका नाम ही धर्म है। कर्म और धर्म दोनों एक ही पर्याय है। गीता के 18वें अध्याय में ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्रं कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्रस्यापि स्वभावजम, श्रेष्ठ कर्मणि अविरतः, उसमें श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनिष्ठतात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम। तो कर्म कर्म का वर्णन करने के बीच में धर्म शब्द आया और फिर आगे कर्म शब्द आया, तो कर्म शब्द और धर्म शब्द एक ही है। गीता के अनुसार ये बात एकदम सच है। तो अपना अपना धर्म, जैसे पुरुषों का धर्म, स्त्रियों का धर्म, बालकों का धर्म, अपना अपना कर्तव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का धर्म, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासियों का धर्म, जो पालन करने लायक कर्म है उनका धर्म धर्म है, और उसी को ही कर्तव्य कहते हैं। करने या योग्य करने लायक जो कर्म है उसको कर्तव्य कर्म कहते हैं। कर्तव्य शब्द का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से दो होता है, एक तो करने योग्य हो और एक कर सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार हो। हम कर नहीं सकते, वो हमारे लिए कर्तव्य नहीं होता, और हमारे को करना नहीं चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं होता। कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, एक अर्थ में थे, एक शक्य अर्थ में होता है। तो कर्तव्य शब्द उसका नाम है जो हम सुख पूर्वक कर सकते हैं और हमें जरूर करना चाहिए, उसको कर्तव्य कहते हैं, उसका नाम ही धर्म है। कर्मयोग अलग कोई बात नहीं है, जो हमारे करना चाहिए वो कर्तव्य होता है, और जिसको हम कर सकते हैं, हम कर न सके वो भी कर्तव्य नहीं, और करने योग्य नहीं करना चाहिए, ऐसा अन्याय है, पाप है, शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, लोक मर्यादा विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, वो अकर्तव्य होता है। और चोरी, व्यभिचार आदि जो अनाचार है वो करना नहीं चाहिए, वो अकर्तव्य होता है, करना नहीं चाहिए वो। और ये कर सकते नहीं, करने की सामर्थ्य नहीं, तो सामर्थ्य नहीं वो भी हमें नहीं करना है, क्यों करना, कर सकते ही नहीं, वो हमारा थोड़ा ही कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य वो होता है जो हम कर सकते हैं और हमारे लिए करना चाहिए, ऐसा है उसको कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य पालन करना कठिन नहीं है। तो वो एक बात कौन सी है, वो एक बात ये है जो अकर्तव्य है, नहीं करना चाहिए वो न करें, एक ही बात। जो कर्तव्य है उसे विरुद्ध कर्म करना और कर्तव्य को न करना, ये एक बात है, केवल ये ख्याल रखें। कौन सी, जो आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अपने प्रतिकूल पड़ता हो वो दूसरों के साथ में व्यवहार न करें। ये इतनी विलक्षण बात है, इतनी अलौकिक विचित्र बात है कि लोक और परलोक सब शुद्ध हो जाएंगे, लोक में भी आराम से आप रहेंगे और परलोक में आपका कल्याण हो जाएगा। परलोक स्वर्ग आदि चाहो तो वो मिल जाएगा, कल्याण चाहो तो वो मिल जाएगा, भगवान के दर्शन चाहो तो मिल जाएंगे, तत्व ज्ञान चार जीवन मुक्त होना चाहो तो मिल जाएगा, जो कुछ चाहिए सो मिल जाएगा। और सबके लिए जितनी सामग्री है, जितनी सामर्थ्य है, जितनी समझ है, जितना समय है, उतने में ही करना है। अलग आपके योग्यता की जरूरत नहीं है कि इतना पढ़ योग्यता आदि प्राप्त करें, ये नहीं कि इतनी सामग्री इकट्ठी ज्यादा करें, ये नहीं कि समय और मिल जाए, ये नहीं कि समझ और मिल जाए, अच्छी बात है मिल जाए तो, पर जितने आपको मिली हुई उनसे आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, संसार में आराम पूर्वक जी सकते हैं, स्वर्ग आदि के परलोक में जा सकते हैं, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो सकती है, जो मिली है सामग्री उसी से उसका दुरुपयोग न करें, इतनी बात है केवल। जो नहीं करना चाहिए वो न करें, और नहीं कर सकते वो करना है ही नहीं, उसके सोचे ही नहीं, इतनी विलक्षण बात है। सोच समझ करके करो तो बहुत सुगमता से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। अपना उद्धार करना जितना सुगम है इतना कोई काम सुगम नहीं है। अपने मन में धारणा कर ली कि बड़ा कठिन है, अपना कल्याण करना कठिन नहीं है। थोड़ी कठिनता पड़ती है आदत बिगड़ी हुई है उसको सुधारने में। कठिनता कहाँ है कि जो बुरी आदत हो गई, जैसे अफीम लेना शुरू कर दिया छोटा कठिन हो गया, चाय पीनी शुरू कर दी छोटा कठिन हो गया, ऐसे चोरी करने की आदत पड़ती है कठिन हो गई, डाका डालने की हो गई तो कठिन हो गई, विश्वासघात करने की आदत पड़ गई तो कठिन हो गई, जान करके जो उल्टा काम करना शुरू कर दिया और उसका जो स्वभाव बन गया है उस स्वभाव को सुधारने में थोड़ी कठिनता पड़ती है। वो कठिनता आपने खुद की पैदा की हुई है। बीड़ी सिगरेट सीखा है, चाय पीनी सीखी है, अफीम खाना सीखा है, मदिरा पीना सीखा है, खोटे व्यसन करना सीखा है, नया काम किया है, ये उल्टा उसका सुधार करना थोड़ा कठिन हो गया, आदत पड़ने से कठिन नहीं है, ये बात कठिन नहीं है। आदत पड़ गई, उस आदत के सुधारने में थोड़ी मेहनत पड़ती है, जोर पड़ता है, तो बिगड़ी अपने उसको सुधारना अपना है ही। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो क्या हमारी आदत बिगड़ी हुई से परमात्मा मिल जाएंगे? ऐसा नहीं मिलेंगे। तो बिगड़ा बिगाड़ी हुई, अपनी बिगाड़ी हुई का अपने सुधार करना है। तो ये की बात है खास, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। फिर कह देता हूं नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, और नहीं कर सकते वो नहीं करना है, केवल इतनी बात है। मैंने तो यहां तक पढ़ी है और समझी है, सुनी है कि ये संसार शुरू कब से हुआ और क्यों हुआ। प्राय करके अनादि कह करके ही चलते हैं, जितने दर्शनकार है, जितने शास्त्रकार है, जितने बड़े बड़े समझदार हैं, प्राय सभी यही कहते हैं कि ये अनादि काल से है, इसका सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ। एक ही स्वर से कहते हैं अनादि है, अनादि होते हुए भी एक मिट जाता है, मिट सकता है। कहते अनादि मिटेगा कैसे? ध्यान देकर सुने एक बात कहता हूं, आपका और हमारा अपरिचित है ना, आपको मैं नहीं पहचानता, मेरे को आप नहीं पहचानते, मैंने आपको नहीं देखा, आपने मेरे को नहीं देखा, कब से कोई कह सकता कब से? आपको कब से नहीं देखा, किस दिन से शुरू हुआ? तो कोई नहीं कह सकते, अमुक दिन से मेरा देखना आपका देखना बंद था, उन दिन से शुरू हुआ न देखना। ख्याल करना, मार्मिक बात है ये। हम आपको नहीं पहचानते, आप हमारे को नहीं पहचानते, ये न पहचानना कब से शुरू हुआ कोई नहीं कह सकता। कह सकते तो बोलो। इस वास्ते अनजानपना, अपरिचितपना, मारवाड़ी में कहा असंध्यापना, आपके हम असंध, आपको हम असंध, आप असंध, वही असंध्यापना कब से शुरू हुआ तो कोई नहीं कह सकता। तो असंध्यापना जैसे अनादि है, ऐसे अज्ञान जो चीज है वो अज्ञानी से अज्ञान कहते हैं, अज्ञान कुछ जानवर थोड़ा ही होता है। आपको मैं नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, न जानने का नाम है अज्ञान। तो ये इसकी शुरुआत नहीं होती, अनजानपने की शुरुआत नहीं होती। ये लाउड स्पीकर हम नहीं जानते थे, ये सम्मत 96 में 95 में हमारे समझ में आई बात। बंबई गए थे, वहां पर ही देखा। इससे पहले हमें पहचान भी, लाउड स्पीकर होता है, उसे बोलना होता है। अब 55 57 वर्ष हो गए, तब से हम जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। ऐसे बहुत सी बातें हम नहीं जानते थे, वो न जानना कब से आरंभ हुआ कोई कह नहीं सकता। नहीं जानते थे, बस नहीं जानते, अरे कब से नहीं जानते थे, इसमें कब से नहीं कह सकते। तो अज्ञानपना अनजानपना अनादि है। सभी शास्त्र और सभ्य जी यही बात कहते हैं, पर उनसे एक विलक्षण बात हमने सुनी है, पढ़ी है, वो बात हर एक जगह मिलती नहीं है, संतों से मिली है मेरे को। वो ये है कि ये जन्मना मरना कब से शुरू हुआ तो कोई आदि नहीं बताते, ऐसे ही बताए अनजान पर से अज्ञान में वास्ते ही मूल कारण, इसका अज्ञान मूल कारण है। तो अज्ञान कब से शुरू हुआ कोई नहीं कहता, अज्ञान तो अनादि होता है। पर संत ने एक बात बताई कि जो नहीं करना चाहिए वो करना शुरू किया तब से जन्म मरण हुआ है, ये जो नहीं करना चाहिए वो किया। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अनाचार नहीं करना, निंदा नहीं करना, झूठ खबर नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, ये नहीं करना है ना, जो करना नहीं चाहिए वो करना शुरू किया तब से शुरू हुआ और मिटेगा कल, नहीं करना नहीं करोगे मिट जाएगा। जहां से शुरू हुआ वहां ही समाप्ति होगी। तो सबसे पहले ये बात है, नहीं करना है वो न करें। शास्त्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध, नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध काम न करें, कल्याण हो जाएगा स्वतः स्वाभाविक। पहले मैंने ये बात कही है, उसका रूप दूसरा था। मैंने कहा तीसरे अध्याय का विवेचन करने लगे, उससे मालूम हुआ कि कल्याण करने के लिए नई बात कुछ नहीं। देवान भावियता त्रिदेवा भावयंत हुआ, परस्परम भावयंत श्रेय परम भावश्यता, परम श्रम परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तुम देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करे, ऐसे मनुष्य है वो दूसरों का भला करे, वो भला करे, भला करने करने में कल्याण हो जाएगा। इस रूप से पहले कही है, आज इस रूप से कही, बात वही है, बात वही है, दूसरे रूप से है। ये जो नई नई बातें होती है, नई कुछ नहीं है, थोड़ा सा उल्ट फेर करने से नई दिखती है। इस वास्ते नहीं करना चाहिए वो न करें, और नहीं कर सकते वो करना है ही नहीं, कर सकते ही नहीं, उसकी सोचते हैं तो मूर्खता है। अब मर गया वो पीछे आ नहीं सकता, तो इसलिए रोना चिन्ना करने वो कैसे आवे, कैसे देख लो, सपने में ही देख लो, ये बिल्कुल मूर्खता की बात, वो गया वो कैसे आएगा। ऐसे हैं जो अपने से भूल हो चुकी है, हमने कोई गलती कर दी है, वो गलती याद आती है, तो वो याद आती है तो क्यों याद आती, अभी तो वो नहीं है। चोरी करी है, किसी को मारपीट करी है, कोई अन्याय किया है पहले, वो याद आता है, तो वो अभी है क्या, अभी नहीं है वो। तो पहले जो किया हुआ अन्याय, पाप, शास्त्र विरुद्ध कर्म, वो याद आता है, उससे अपने को अधर्मी मानते हैं, पापी मानते हैं, दुर्गुणी दुराचारी मानते हैं, तो वो याद करे पहले का। तो आप ध्यान देंगे, आप इस बात को सुने, क्या वो पाप अभी है। किसी मनुष्य की हत्या कर दी, नहीं जाओ जीव को मार दिया, कहीं अभक्ष भक्षण कर लिया, कहीं व्यभिचार कर लिया, चोरी कर ली, तो अब है क्या वो, अब है ही नहीं। अब उसको याद करके उनको सत्ता दे दी। ध्यान दें आप, कृपा करके, विशेष कृपा करके ध्यान दें, जो नहीं है उसको है मान लिया, कि हमारा मन ठिकाने नहीं रहता, पुरानी बात याद आती है। अब पुरानी बात याद आती है, वो कोई अभी है क्या, अभी वो नहीं है, नहीं होती, वो में इतने फंस गए, इतने दुखी हो गए, ऐसा मैंने कर लिया, ऐसा कर लिया, अब क्या करूं क्या करूं। अरे मैं कर लिया, गया वो तो समय गया, उसकी उसका याद आने का उपयोग ये अब नहीं करेंगे, ऐसे कर ली भूल, अब भूल नहीं करेंगे, बल्कि खत्म होगा, इतने से उमड़ जाता था, अब नहीं करेंगे, अब ऐसी भूल नहीं करेंगे, इतने उमड़ जाता है, अब उसको याद कर ले कहते हैं। इसी कोई मनोराज कहते हैं, इनको ही मन की चंचलता कहते हैं, मन को लगाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, क्या कि पुरानी बात याद आती है उसको मिटाने की, अरे पुरानी बात है ही नहीं, अब नहीं है उसको है मान लिया, अब काटना कठिन हो गया। इस बात की तरफ विशेष ध्यान दें जो मैं कह रहा हूं, अब वो है नहीं घटना, वो समय है नहीं, वो समझ है नहीं, वो आपके साथी है नहीं, मर गए हैं, कई बिछुड़ गए हैं, अब उनके साथ हमने कोई पाप कर लिया तो वो नहीं है, अब उसको मान करके दुखी होते हैं। मनोराज क्या है, मन नहीं लगना क्या है, प्राय करके तो पुरानी घटना है उसको याद करते हो, अरे थोड़ा बहुत अगाड़ी का विचार कर, अगाड़ी क्या होगा, ये दोनों वर्तमान में नहीं है, ना तो पहले किया वो वर्तमान में है और ना अगर ही क्या करेंगे नहीं कि वो भी वर्तमान में है, अभी नहीं है, उस दुख से दुखी हो रहे हैं। खूब ध्यान दें, जगह जगह ये शिकायत आती है कि भगवान में मन नहीं लगता, मन नहीं ठहरता, मन बड़ा चंचल है, बड़ा दोष है, ये बात जगह जगह आती है, बार बार प्रश्न उठता है। तो वो चंचलता क्या है? जो पहले कोई गलती कर ली, अच्छा काम बुरा काम कर लिया, वो याद आती है, वो अभी नहीं है, नहीं में फंस गए, नहीं है उसमें फंस गए, उसको कहते हैं कठिनता है, बड़ी कठिनता है। अरे नहीं है उसमें कठिनता है ही नहीं, क्या वो समय है, क्या वे व्यक्ति है, क्या वो घटना है, अभी नहीं है। उस नहीं होने वाली घटना को याद कर करके और नई बना रहे हैं, अब याद करी नई बना ली, फिर याद करी फिर नई बना ली, उसको आपको भी हम नहीं करेंगे, ठीक बात है, अब तो अभी है ही नहीं। मेरी बात की तरफ ध्यान दिया कि नहीं? कृपा सिंधु आप मेरी बात की तरफ ध्यान दें। मन में जो चंचलता होती है, मन में जो तरह तरह की फूर्णा होती है, तरह तरह की याद आती है, वही तो याद आती है ज्यादा कि जो पहले किया वो अगड़ान लग गई। हम रिश्ते में आया, गाय देख ली, वो क्या याद आ गई, तो गाय अभी है क्या यहाँ? अभी है ही नहीं। अगर एक ही बात याद रखो ये कि अभी नहीं है, इसी चिंता क्यों करेंगे, अभी तो है ही नहीं, अभी वो पाप भी नहीं है, वो पुण्य भी नहीं है, वो भलापन नहीं है, बुरा ही नहीं है, अब तो नहीं है। अब उसको देख रहे मैं बहुत बुरा हूँ, अब तुम बुरे कैसे हुए, वो तो कभी बुराई हुई और गई, उस गई हुई बुराई को लेकर मैं बुरा हूँ, अपने मारों में कर लेते हैं, अब बुरे कैसे हुए, वो तो आगंतुक दोष का आ गया चला गया। उसकी बुराई दूर करना हो तो केवल इतना मानना है कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसी बुराई अब नहीं करेंगे, बस काम ठीक हो गया, अब ऐसा काम नहीं करेंगे, इतने में काम हो गया, उसकी चिंता न करें, अब नहीं करेंगे, अब सावधान हो जाओ, तो सावधान हो जाओगे क्यों? आप तो निर्लेप थे, आपने किया था वो ही बात, अब किया वो तो गया, अब आप तो पहले भी निर्मल थे, अब भी निर्मल है, बीच में गलती हुई तो अब गलती नहीं करेंगे, केवल इतना काम कर लो। कितनी सुगम, कितनी सरल सीधी बात, सच्ची बात है कि अब ऐसा नहीं करेंगे, बस मिट गया। तो भूतकाल और भविष्य काल का जो चिंतन है, यही मन की चंचलता है, और चंचलता कोई नहीं, और मन ये क्या चंचलता है? अब जो चिंतन होता है ना, तो अभी का है, पहले का है, वो भी आगे गया है, नहीं नहीं है, उसको चिंतन करके दुखी हो रहे हैं, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। जो है ही नहीं, अभी पहले हुआ था अथवा अगर ही होगा, तो वास्तव में वर्तमान जो समय है अभी, इसको शुद्ध बनाओ, इसको निर्मल बनाओ, बस अब ठीक काम करें, कर्तव्य करेंगे, अकर्तव्य नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, और नहीं कर सकते वो करना है ही नहीं, क्यों चिंता करें उसकी, अब अच्छा काम बुरा काम नहीं करेंगे। अच्छा काम करने का इतना फल नहीं है जितना नहीं करने के त्यागने का फल है, इस बात को आप ध्यान से सुने, फिर कहता हूं, एक जची हुई है अच्छा काम करो अच्छे होंगे, ये बात बैठी हुई है भीतर में, हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे होंगे, बात ठीक है, पर इससे बहुत बढ़िया है कि बुरा काम नहीं करेंगे, करने की अपेक्षा न करना सुगम है, क्यों? न करने में क्या उद्योग करना पड़ता है, क्या क्रिया करना पड़ती है, क्या बल की जरूरत है, क्या विद्या की जरूरत है, कुछ नहीं करेंगे बस। ये नहीं करना जितना बढ़िया है उतना करना बढ़िया नहीं है, परंतु आज जमी हुई बात भाई बहनों के मन में है, कि करना बढ़िया है, करना बड़ी नहीं है। जो पाप कर लिया, अन्याय कर दिया, अनुचित काम कर दिया, वो नहीं करेंगे। ये इतनी विलक्षण बात है, इतनी अलौकिक बात है, सच्ची बात है कि कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो नहीं है उसी में तो फंसे हुए हैं, संसार नहीं है उसी में तो फंसे हैं, परमात्मा है उसमें थोड़ी फंसे। तो नहीं का ही निषेध करना है को लाना नहीं है, तो मौजूद है, नहीं का निषेध किया है जो मिल जाएगा। तो नहीं का ही निषेध करना है, अरे नहीं है उसका निषेध करना शुरू में नहीं करना। आदत के कारण से मुश्किल होती है ये। इसमें कठिनता क्या है कि स्वभाव खराब पड़ गया, उसके सुधारने में जरा मुश्किल आती है। तो भाई वो मुश्किल करनी पड़ेगी, वो तो क्यों अपना बिगड़ा हुआ काम है। एक कहावत आती है कि आप कमाया कामड़ा क्यों वो निदे दोष, मारवाड़ी भाषा में आप कमाया कामड़ा क्यों निदे दोष, अपना किया हुआ काम की दृष्टि है। खोजे जी की पाल जी कांदे लीनी खोश, जोधपुरी की एक कहावत है ये। एक पालड़ी गांव है, पालड़ी गांव सुन बताओ एक कहानी बीच में आएगी बताओ। पालड़ी गांव है, जो पालड़ी कौन सी, पालड़ी दो तीन चार है, तो कौन सी, खोजे जी की पालड़ी। तो खोजे जी की पालड़ी कहलाती थी। अब उसमें एक कांदा हुआ, प्याज कांदा बहुत बड़ा, कई शेर का ऐसा कितना हुआ मुझे याद नहीं है, सुनी हुई है। वो कांदा जाकर के जोधपुर के दरबार को दिखाया कि महाराज इतना बड़ा कांदा है ये, प्याज कांदा प्लांडू, संस्कृत प्लांडू कहते हैं, प्याज कहते हैं, कांदा कहते हैं, आप समझते ही हैं। तो वो बहुत बड़ा दिखाया। अब दिखाया कि वो इतना बड़ा उस कांदा उधर पालड़ी में बढ़ा, पालड़ी के सीम में। तो लोग कहने वो कांदे वाली पालड़ी, कांदे वाली पालड़ी, कांदे वाली बड़ी सजी हुई। तो कहते आप कमाया कामड़ा कहने दीजिए दोष, आप जा दिखाया, और खोजे जी की पालड़ी कांदे लेनी खोश, पालड़ी खोजे जी की, खोजे जी के मालिक थे उसके, अब कांदे खोस ली, मैं उन्हें छीन ली आपसे, खोसना हो छीन लेना, मारवाड़ी भाषा है। तो खोजे जी पालड़ी कांदे लेनी खोश, और आप कमाया कामड़ा करने निर्दोष, तो आप खुद बुरा व्यसन करने लग गए, वो किसको दोष दें। आप बुरा व्यसन छोड़ दो ठीक हो जाएगा, आपकी पुरानी बुरी आदत आपने बनाई वो छोड़ दो ठीक हो जाएगा। ये तो आप कमाया कामड़ा है, अपना किया हुआ काम है, बुरी आदत को छोड़ दो, बुरे काम को छोड़ दो, बुरा व्यसन छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। ठीक तो है ही मूल में, काम तो अपने बिगाड़ा है तो बिगड़ा है। मूल में परमात्मा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जीव है चेतन है, अमल मल रहित है, सहज सुख राशि है, स्वतः स्वाभाविक। सो माया बस भये हो गुसाई, वो माया के बस में हो गया, था थोड़े ही पहले। बंदो कीर मरकट की नाई, जैसे कीर और मट को बंद गया इसलिए बंद गया, वो माया बस हो गया। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश, ईश्वर रूप ही है, बाप ही तो बेटा बनता है। ईश्वर रूप जीव अविनाशी, अरे चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भय गुसाई, बंदो कीर मरकट की नाई, कीर तोता सुगा सुआ और मरकट बंदर, इसकी तरह फंस गया। ध्यान दे के सुना कृपानाथ, कीर कैसे फंसा। जंगल में एक संत रहते थे, तो वहां सुगा तोता पकड़ने वाला आदमी आया, तो वो तोता पकड़ता है और पिंजरे में डाल देता है। तोते को कैसे पकड़े वो एक तरकीब है, दाने डाल दिए, तोता खावे जैसी चीजें डाल रख दी, और वहां एक जड़ की कुंडी छोटी सी चाहे मिट्टी की हो चाहे पत्थर की हो, वो बना करके रख दी, चाहे पीतल का टोपिया ही हो, कुछ भी हो, वो रख दिया, उसमें जल डाल दिया, उसके ऊपर ऐसे रख दिया डंडा, उस डंडे में एक ऐसी घूमने वाली ऐसी पोली भर दी, भोगली, वो भर दी। अब उसे बैठा तो वो तोता वो खाता है, फल खाता है, हाथी देता खाता है, मुंह से खाता है, वो खाता खाता पानी पीने के लिए किनारे बैठ कर बीच डंडे पर बैठ गया। अब डंडे पर बैठ पानी पीने लगा, अरे भोगली घूम गई, क्योंकि वो तो पोली दे रही हो, तो उसको बैठा घूम गया, घूम गया तो लटक गया नीचे। अब नीचे लटक गया, नीचे देखे पानी, तो पानी से तो ऊपर है पर पानी दिशे गहरा, आकाश का प्रतिबिंब दिखे पानी गहरा, डूब जाऊंगा। और ऊपर देखे पानी, चारों तरफ दीवार, छाती पर डंडा, अब कैसे निकले, लटकता है बीच में, लटकता रहे, अब घबराया हुआ। वो पकड़ने वाला जाता है, पट पकड़ पिंजरे में डाल लेता है, तो ये पानी के लिए वहां पर फंस गया। ऐसे पकड़ा जाता है सुग्गा। और मरकट बंदर कैसे पकड़े हैं, घन बंदर को छोटे मुंह का घड़ा, उसके पास में भुने हुए चने डाल दिए और उस घड़े में भी चने डाल दिए। बंदर वो खाता खाता देखो, अरे यही तक घड़े में बहुत है, घड़े में पड़ा है, ले लें, यूं कर घड़े में डाला, उसको बांध कर रख दें, घड़े को खूब बांध करके रख दिया। अब उसमें दोनों हाथ डाले, दोनों बल्ली मुट्ठी, अब मुट्ठी तो वो छोड़ता नहीं, घड़ा उसको छोड़ता नहीं, खाली हाथ तो चला गया, अब मुट्ठी पकड़ लिया, अब ये फंस गया यहाँ घड़ा, अब निकलता नहीं, अब चेचा करता है, तो पकड़ने वाला आता है, वो पों को पकड़ काटे नहीं, इस बार पकड़ लेता है, अरे हाथ डाल करके चना सुला देता है, निकाल देता है, पटे बंद पकड़ देता है, तो बंदर फंस गया ऐसे। तो बंध्यो कीर मरकट की नाही, जैसे तोता और बंदर फंसे, जो फंस गया ये आप कमाया कामड़ा, अब दूसरे किसने फंसाया बताओ, अमेर दल में फंसे, खाने पीने में फंसे, भोगों में फंसे, तोता फंसा दाना में खाने में, तोता फंसा पीने में, बंदर फंसा खाने में, भोग भोगने में, संग्रह में, आपसे आप किया फंस गया, अब मुश्किल हो गया, छूटना मुश्किल हो गया, छूट तो जाएगा ही, वो हम पकड़ थोड़ी रहेगा, तो पकड़ पिंजरे में डाल दिया। इस तरह से ये मनुष्य है, तो हम लोग कैसे फंसे, कीर मरकट की नहीं है, कैसा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो दुखी दुखी हो गया। तो क्यों हो गया, ये संसार है ना, इसको कह देंगे झूठा है, असत्य है, नाशवान है, मर जाओगे, वियोग हो जाएगा, बात सच्ची है। तो ऐसे तोते को पकड़ते देखा, तो वहां एक संत कुटिया में रहते थे, उन संतों को पता लगा कि बेचारे सुग्गे परवश हो जाते हैं, सदैव बंधन में हो जाते हैं, तो इसको कैसे छुड़ा मैं, तो ये छूटना कठिन हो गया। तो वो पकड़ने वाला सुग्गा पकड़ने वाला था, उसको कुछ दे दिया, फल दे दिया, रोटी दे दी, दे दे भाई जो हमारे को दे दो, तो बाबा जी एक पिंजरा लाए, उसने दे दिया। अब पिंजरे में पढ़ाया कि देखो सुग्गा, जहां ऐसे जल की कुंडी पर वहां नहीं जाना, तो वही सीख गया, देखो सुग्गा वहां नहीं जाना, शोक बोल दिया, अरे वहां जाओ तो पानी मत में दूसरे डंडे पर मत बैठना, उसी के वहां डंडे पर मत बैठना, वहां मत जाना और डंडे पर मत बैठना, अगर बंदे पर बैठ जाओ तो नीचे लटक जाओ, तो बंदर नहीं है उड़ जाना, बंदर नहीं है उड़ जाना, ठीक कितों के मत जाना, ठीक गया, और डंडे पर मत बैठना, कहने लग गया कि उस फंस जाओ तो उड़ जाना, बंदर है ही नहीं, बंदर नहीं उड़ जाना, और फिर उसको छोड़ दिया। संतों ने देखा कब ठीक है, ये तो समझ गया, ये गीता पढ़ गया, गीता याद कर ली, अब तो क्या बात है, ठीक है, याद हो गई, तो पढ़ गया सब, हमारी गीता का प्रचार हो गया, सब बहुत प्रचार हो गया, अब सुग्गा गया तो सुग्गा में तो नई बातें सुनी, देखो सुग्गा वहां मंदिर नहीं है, वहां नहीं जाना। कई तोता सीख गए, तोते की नई बात सीख कर कई तोता सीख गए, कभी वहां मंदिर नहीं है, कोनी पार नहीं जाना, और उसमें बंद नहीं है, और वे जो कूदते हो जाए वहां और फिर से फिर लटके, तो वो पकड़ने लगा तो संतों का ठहर गया, तो वहां पड़े लटके उसमें क्या कि वापस नहीं जाना, गया वही उसको लटके ना मत गए वही लटके पर सही बंद नहीं है वहां उड़ जाना लटके ही हुई। ये एक दृष्टांत, एक मरकट का दृष्टांत। तो अपने लोग दो तरह के हैं, एक तो पढ़े लिखे हैं हमारी तरह, और एक अपढ़ है बेचारे, अक्षर ज्ञान ही नहीं है। तो अक्षर ज्ञान नहीं है वे तो फंस गया बंदर की तरह, और पढ़े लिखे को बंधन है ही नहीं, संसार झूठा है, परमात्मा ठीक है करो, और लटके वैसे ही पैसा मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, भोग मिल जाए, लटके वैसे ही बातें बातें करे पूरी। तो सीख गया जो बातें करे सब, अभी तो कथा सीख गया, कथा सुन ली, कथा सीख गया मैं कहना भी सीख गया, अब तो सीख तो गया लटके वैसे ही, भोग मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, अच्छा अच्छा वही, अब बातें कहना कहना सीख गए, अब कहने सीखने से क्या हुआ, बातें कर दी वो लटके वैसे ही, पकड़े में पड़े वैसे ही, कहते वहां नहीं जाना नहीं जाना। देखो भोग में मत फंसना, लोभ में मत फंसना, देखो पाप नहीं करना कह दिया, देखो धोखा नहीं देना, अब सीख गए, कथा में सुना दिया ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है, या फिर करे वैसे ही, कथा में भेंट नहीं आओ तो नाराज हो जा, लोग आदर नहीं करो नाराज हो जा, और नमस्कार न करे तो अरे नाराज हो जा, कैसे आदमी है नमस्कार ही नहीं करते, पकाई नहीं पड़ते हमारे, रोटी दे न दे रहा नाराज हो जाके, देखो बातें सुनते हैं भिक्षा देते ही नहीं, तो लटके बैठे ही हमारे आदर करो सत्कार करो हमारे उद्योग सभी, अब बातें बना ले तोते के खूब बड़े सत्संग बातें में, परोपदेश बेलायाम श्रेष्ठा सर्वे भवंती ही विस्मरंती ही श्रेष्ठ तुम स्वकार्य समझते, दूसरों के लिए उपदेश देने को तैयार, वह अपना काम पड़े तो फिर वैसे ही। अपने हिंदुस्तान की कितनी विलक्षण बात है, आप थोड़ा ध्यान दो सुनो बात को, कोई भी गांव में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिचित सब लोग जाते हैं, और ये बूढ़ी बूढ़ी माया पढ़ी लिखी बिना पढ़ी लिखी बूढ़ी बातें जाती है, और वो कहती है जो वेदों की बातें हैं वो कहती है, वेदों में तीन है कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, तीन बातें हैं, अब तीन बातें वे कहती है, गुरु मत भाई रो मत, वो रोते हैं वो भी रोते हैं कि बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, अब बहू बैठी है क्या करूं कैसे करूं, रोते हैं, तो जाने वाले कहते हैं रो मत, देखो अपने अपने कर्मों का फल है, कर्मों का फल है वो अपने भोगना पड़ता है भाई, किया है कर्म, उसकी इतनी उम्र थी, अपना संयोग इतना ही दिन था, जो कर्मों का फल है अब वो खत्म हो गया तो वो चला गया, उम्र भी खत्म हो गया चला गया, तो कर्मों का फल है ऐसा रो मत, ये कर्म योग आ गया। और भक्ति योग राम जी करे जो होता है महाराज, राम जी सींग दे तो शरणा क्या करो बताओ, राम जी गादी बात से लगी, अब मर गया क्या करो, राम जी की मर्जी, रो मत चिंता मत करो राम जी की मर्जी, ये भक्ति योग आ गया। और संसार सुखना है कुछ नहीं, कल था आज नहीं देव आज नहीं रहा वो चला गया, संसार सुखना है चिंता मत करो, अरे घर में मर जाए रो वैसे ही वैसे ही कर सकते, तो दूसरों के कहने के लिए तो उपदेश है अपन धारण कर नहीं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचर ही ते धारण खने रे, ऐसा पुष्कर जो आचरण में लावे, कहते समय पंडिताई आ जाती है हमारी को तो बहुत बातें आती है, कहते समय कई बातें आती है, अभ्यास पड़ गया ना बहुत वर्ष हो गया कहते कहते, औरों को समझाते समझाते परंतु स्वकारी अपने कर्म पड़े तब पता लगे, ज्ञान दे रहा बाबू जी बैंगन खाओ दूजा ने बरतो बताओ ऐसे कैसे काम हुआ, तो दूसरों कहते हैं और फंसे हुए। ये तो है तोते का दृष्टांत। और जो पढ़े लिखे नहीं है वे बंदर की तरह, बंदर बिचार कहते ही नहीं कुछ भी फंस जाता है। तो अपढ़ है वो बंदर की तरह है, पढ़े लिखे सुग्गे की तरह है, दो ही समुदाय है। बातें ये कि फंसना ये कही अंजल में फंसे हुए, फंसे वैसे ही बातें बढ़ा बहुत बढ़िया बढ़िया बड़ी। आकाश में गिद्ध उड़ता है बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा चला जाता है देखना बंद हो जाए, हम लोग देख नहीं सकते। गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है। गिद्धराज ने कहा वो सीता जी बैठी है अशोक नीचे, मेरे को दिखती है, तुम्हारे को नहीं दिखती, वहां बैठी मेरे को दिखे। तो गिद्ध की दृष्टि तेज होती है, तो गिद्ध ऊंचा ऊंचा जाता है वो भी देखता है, वो देखता है सबको, ये नहीं देख सकते। कहीं मरा हुआ पशु पड़ा है, मार गंध आवे, नाक फट जाए जैसी दुर्गंध आवे, अब उड़ान सब बंद हो जाती, वहां गिर जाता है। ऐसे शास्त्रों की बातों की बड़ी उड़ान उड़े ऊंचा, पर कनक काम नहीं भोग आराम रहे, सब उड़ान बंद हो जाती, अब फट जाते वहीं गिर जाते। बिल्कुल गंदगी, उस गंदगी कोई शौक लगी उसमें पड़ जाते हैं। इस बात कहते सुनते सुनाते समझाते तो बहुत ऊंचे उड़ान करे, गिर जैसे गिर जाता है मनुष्य पर, इस तरह से कहने कामनी भोग मान है बड़ा इरादर इसमें फंस जाते हैं। वो आगे करे वो फंस गए। ये दशा हो गई तो है कैसा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय। वो माया बस में कैसे हो गया, माया नहीं माने भगवान की माया, स्वयं ज्योति जी महाराज थे, इसी के झाड़ी में रहते थे, बड़े पूजनीय आदमी, मेरे दर्शन किए हुए हैं। उनके पास में जाकर कहा किसी ने कि महाराज भगवान की माया बड़ी विचित्र, हम तो माया में फंस गए, ये भगवान ही माया देवी ऐसा गुण माई माया दुरत्य मेरी दुरत्य माया है ईश्वर नाश होना मुश्किल, हम तो माया में फंस गए, भगवान नहीं माया में फंस गए। तो कहते राम राम राम राम राम राम क्यों महाराज, अरे भगवान ऐसे जो फंसा हुए माया में, भगवान नहीं फंसाते, भगवान की माया फंसाती नहीं है, तो कि भगवान की माया तुम नहीं अपनी इस बेईमानी में फंसे हो, भगवान की माया कितनी हो आप अपनी मत मानो फंस जाओगे, कितनी माया हो जाए अपने जिसको माना उसमें फंसे हुए हैं। और संसार में बहुत रुपये हैं, उन रुपयों की चिंता होती है आपको, अपने हजार दस हजार लाख दो लाख रुपये अपने मान लिया, अब उसकी चिंता होती है, तो अपना पकड़ लिया उसको। और कितने ही आदमी रहते हैं अपने कुटुंब भी उनकी चिंता होती है, दूसरों चिंता नहीं होती, अपना एक घर बना लिया वो गिर जाए तो चिंता होती है, दूसरा शायद सब धर्म धराशाई हो जाए कोई परवाह नहीं है। तो भगवान की यह चीज तो और मान ली अपनी, अब उसमें फंस गए तो बेईमानी तो अपनी है, कहते भगवान की माया ने फंसा दिया महाराज, भगवान की माया ऐसी, अरे भगवान की तुम भगवान की मान लो, माँ बाप स्त्री पुत्र सब भगवान का, धन भगवान का, घर भगवान का, क्यों फंस जाओगे मुसलमानों के छोरी छोरी में फंस गए, छोरा छोरी में मैं भी छोड़ा आपके छोरा छोरी मेरी छोर छोरी है, हमारा नहीं है बस मुक्त हो गई, हमारा किया फंसे। तो माया ने कहां फंसाया बाबा, बेईमानी ने फंसाया, हमारी पहले नहीं थी फिर हमारी नहीं रहेगी, उस माया को अपनी मान लिया, अपनी मान लिया फंस गया, अपने मन नहीं मत मानो छोड़ छोड़ गया, हमारी है ही नहीं छोड़ दिया, कितनी बढ़िया बात। अपनी है क्या साथ में लाए थे, क्या साथ ले जा सकोगे, तो साथ लाए नहीं ले जा सकोगे नहीं, और यहाँ रहते हो भी अपनी मर्जी मुताबिक धन रख सकते हो, कुटुंब को रख सकते हो क्या, रहते हो भी रखना हाथ में बात नहीं, अपनी स्वतंत्रता नहीं, अरे फिर भी मेरा है कब्जा कर लिया, अरे फंस गए, अरे भगवान की माया ने फंसा दिया, भगवान की माया कहाँ फंस गए, भगवान की माया तो बहुत लंबी चौड़ी है, तुम अपनी मान ली भगवान की माया को, अपनी मान ली बेईमानी करी, इस बेईमानी का फल फंस गए। अब ईमानदार रखो कि हमारी नहीं है ठाकुर जी की, ये सब घर ठाकुर जी का, माया ठाकुर जी की, परिवार ठाकुर जी का, काम धंधा ठाकुर जी का, भोजन ठाकुर जी का कबर तुम्हें ही निवेदित भोजन कर ही और प्रभु प्रसाद पट भूषण दे रहे भगवान के भोजन लगा भोजन भगवान के ठाकुर जी के लिए रसोई बनाओ। मैंने सुना है ऐसे घर से पूछते हैं आज ठाकुर जी का क्या बनेगा। बीकानेर आदि भाषा है ये। मन घर वाले पूछते हैं पुरुषों को कि आज ठाकुर जी का क्या बनेगा। कि ठाकुर जी का आज हलवा बनाओ छत दिए तो ठाकुर जी का हलवा बनाओ। वो नाम तो ठाकुर जी कहते हैं लाल चपके अपनी क्या आज गर्मी करे गर्मा गर्मी सिया खाएंगे तो भगवान नहीं तो जूठन हो गया वो ऐसा हो गया। अब ठाकुर जी है भाषा तो भाषा शुद्ध तो है कम खाना खावेंगे मुसलमानों में खाना खाओ ये भाषा है आपकी। अरे ठाकुर जी का प्रसाद है भगवान का प्रसाद प्रसाद पा दो साहब ठाकुर जी भोग लगा प्रसाद हुआ प्रसाद पाओ शुद्ध चीज है। भाषा में तो शुद्ध बोलो कम से कम खाना खाएंगे खाना तो मांस मदिरा खाते मुसलमान वो खाना होता है। ये तो भगवान का प्रसाद है भगवान का भोग लगाया हुआ पर भाषा भी नहीं बोल सकते आप पापा मम्मी बोलते से माता नाम नहीं पिता नाम नहीं नहीं छोड़ा का नाम क्या क्या रखते हैं मैं तो जानता नहीं महाराज ये राम है कृष्ण है गोविंद है दामोदर है माधव है क्या नामों का काल पड़ गया जो उल्टा उल्टा नाम रखो मम्मी मम्मी पापा पापा भूंजते होते तो हम पापा ये प्रसन्न कारनाथ ये पापा मानो महान पापी का नाम पापा ये आपका नाम रूंदा ऊंधा चले और भगवान ने माया ने फंसा दिया साहब भगवान ही माया ने फंसा दिया। आप तो बड़े दूध के धोए हो भगवान की माया बड़ी खराब है उस भगवान की माया ने आपको फंसा दिया। भगवान की माया फंसाने वाली है मुक्ति देने वाली भगवान का नाम मुक्ति दे दे वो फंसाती है। और कब्जा तो कर लिया अपने बेईमान तो अपने फंस गया भगवान की माया में तो भगवान की माया ने आपने कब्जा कर लिया बेईमानी छोड़ दो महाराज जहाँ बेईमानी छोड़ी नहीं फंसोगे। आपकी छोरी बड़ी हुई चिंता होगी फंस गए और घर भर अच्छा ब्याह कन्यादान कर गए तो मन में राजी हो गया ऐसा कि बहुत ठीक हो गया हमारे द्वारा ठीक हो गया सर अपनी कन्या अपने घर चली गई बड़ा अच्छा है चिंता मिट जाती माँ बाप की। क्यों मिट गई चिंता छोरी वही है घर पर बैठी आपके घर पर ही आई बैठी है अब चिंता है क्या भाई। या तो भाई धन पर है ऐसा और होगी अपन से है नहीं बस लेकिन टोली में से चाल को ये लड़ी हद बोली बस फिर कर दियो बस यार अपनी नहीं है यार एक तो मान यार राजी हुए बस तो छोरी वही आप वही अब क्या फर्क पड़ा कि अपने अपनी नहीं भाई अपनी नहीं है ये तो पराये घर की है। अब उनको कपड़ा दो उनको रुपया दो गहना दो कन्या है दो भाई जैसे ब्राह्मण को दे ऐसे सुवासिनी को देने का भी पुण्य है अब बहुत से देते और चिंता है ही नहीं यार अपनी रह जितने बड़ी चिंता है तो चिंता तो अपनापन में है वो छोरी में थोड़ी चिंता है अपना तो छोड़ते नहीं चना को तो छोड़ेगा नहीं यार छूट जाए कैसे छूट जाएगा वो डंडे को छोटे लटके वैसे ही अरे उठ जाओ सुधर कैसे सुधर जाओगे ये तो मेरा है मेरा है मेरा घर फंस गए ये छोरा छोरी मेरा धन मेरा घर मेरा। अरे तू पहले भी था ना छोरा था ना छोरी थी अरे मर जाए तो ना छोरा चले ना छोरी चले जा बीच में फंस गए मुकुत में अरे अपने कुछ है ही नहीं अपने कुछ रख सकते ही नहीं कुछ ले जा सकते ही नहीं साथ मर्दी मुद्रा रख सकते ही नहीं मेरा मेरा मान मुफ्त में फंस गया मुफ्त में कोई फायदा नहीं अरे अपना न माने तो कोई नुकसान नहीं नुकसान नहीं लाभ होगा लाभ। पराई चीज को हम दे सकते हैं हमारे सामने रख देंगे चीज सब देनी है तो बड़ी सुखुशा दे दे और कभी जब कहते हमारी है फिर देनी मुश्किल हो जाएगी फिर कैसे दे दे हमारे हमारे पैसे हमारे खर्च हो जाएगा तो मेरा मान भी से फंस गए जो सदावर्त को ले बैठा दिया कि सबको दो खूब देंगे आनंद से कोई बाधा नहीं अगर हमारी है अब खर्च हमारा हो जाएगा आफत होगी आपकी बनाई हुई तो यदि आफत है अपना बनाया हुआ दोष छोड़ दो, मुक्ति है सत्य स्वाभाविक ही, अपना है नहीं भगवान का है। अब आपके एक घर में लड़का है वो कहीं चला जाए, इन माइयों की बड़ी चिंता हो जाती है, छोरा चला गया दूर घर पर नहीं है, दिवाली आ गई क्या बनाऊ, छोरा घर पर नहीं है, अब छोरा घर पर नहीं है, अरे छोरा घर पर भरे उत्साह से माँ बनावे तरह तरह के पदार्थ बनावे खुशी से, अरे छोरा घर पर नहीं है, अरे छोरा घर पर रहने वाला है ही नहीं, ये जाने वाला ही है सब, समझे हमारे सा हमारा है हमारा है। अब आप इतने बैठे हो और हमारे वो सब सुनने वाले, हम तो वक्तर आप श्रोता, तो हमारे सब श्रोता, अब आप चले जाओ और एक एक लिए मैं रोने लगूं तो कोई चुप रखने वाला है, इतने आदमी हमारे चले गए एक सौ उम्र ने इतना चला जाए, अब कितना रोना चाहिए, इतने थे सब चले गए, कितनी बहना बैठी कितने भाई बैठे थे, अब जाए नहीं पंडाल खाली हो गया, हमारे आदमी थे इतने चले गए, तो ये चले गए थोड़ा ही दोष है, दोष तो हमारे थे, अब जहाँ कहीं मान लो हमारे श्रोता और जगह चले जाए तो अरे भाई हमारे सुने वहां चले गए, उसमें कैसे आदमी है समझते नहीं, मूर्ख, अब वे मूर्ख है नहीं, तुम तो डबल मूर्ख हो ही, मूर्ख ने हमारा कर लिया, अब चले गए रो, सब जगह यही बात मेरा कर लिया रोया, तो मेरा क्यों माना ठाकुर जी का है, सब है जितना सब ठाकुर जी का है, मर गया तो ठाकुर जी का मर गया, जल में आया तो ठाकुर जी का जल में आया, धन आया तो ठाकुर जी का आ गया, चला गया तो ठाकुर जी का चला गया, रोए तो ठाकुर जी रो, हम क्यों रोए, ये ठाकुर जी रोते हैं नहीं, क्योंकि जहां जल में गो ठाकुर जी का घर है ही, एक कमरे से उस कमरे में रख दिया होगा फर्क पड़ा, क्यों रोएंगे, तो बात तो थी अपना करके मुंह तो हो गया। तो इन बातों को जानते हो आप, ये क्या अनजान बात है, मैंने बताई कोई नई बात बताई, अपना नहीं मान ठाकुर जी का अर्पण कर दो, सब चीज अब कर दो कृष्ण, तो भाई 28 मिनट हो गया, 2 मिनट रहे, थोड़ी कीर्तन कर दो, नारायण नारायण नारायण नारायण।